کیا معتکف مسجد کے استنجا خانے میں سگریٹ پی سکتا ہے؟ دیکھو استنجا کے آداب میں سے تو یہ ہے کہ شرم کے مارے سر جھکا رہے، جو کچھ خارج ہوتا اس کو دیکھے بھی نہیں، شرم گاہوں کو بھی نہ دیکھے بلا ضرورت، اور جتنا جلدی ہو نکل آئے، یہ بھی آداب میں سے، وہاں نہ رہے. اب رہا مطلب جواز، حکم جواز تو رہے گا سگریٹ پینے کا، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ احتکامی دھندے سارے چھوڑ دو دیے جائیں، یہ سگریٹ تو کوئی حکا اٹھا کے لائے گا تو وہ شروع ہو جائے گا. پان کا تو پہلے ہی میں نے رد کر دیا ہے، یہاں کے پان تو ایسا ہی ہے. اس کا کتھا جو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے پان کا جو کتھا ہے، جو میں نے ایک ذمہ دار سے سنا ہے، کہ وہ مٹی میں چمڑے کا رنگ ملا کر بنایا جاتا ہے کتھا، کیونکہ ہمارے یہاں کتھے کی پیداوار نہیں ہے. ہند میں کتھا سنا ہے کہ خالص ملتا ہے، تو اس لیے سگریٹ پینے کا دھندا احتکاب میں ختم کرنا شروع کریں، اور باہر نکلے تو سگریٹ کی عادت ہی نکل چکی ہے. اب یہ بتائیے سگریٹ پینے میں ثواب کتنا ہے، نیکیاں کتنی ملتی ہے، جو کہ گلے کا کینسر ڈاکٹروں کے بقول سگریٹ سے مطلب پھیپھڑوں کا کینسر، معاذ اللہ، کیوں اس میں نکوٹین ہوتا ہے، سنا ہے، جو مطلب زہر پوئزن. تو اس لیے کوشش فرمائے کہ سگریٹ کی عادت ہی نکل جائے. دیکھیے میں نے ناجائز نہیں کہا پینا، غلط فہمی نہ ہو جائے، پینا جائز ہے. معتکف اگر ادھر جا کے پیتا اور مسجد میں اس کے دھوئے نہیں جاتے تو معتکف کے لیے بھی جائز ہو جائے گا. ہاں اگر استنجا خانہ اس طرح اٹیج ہے مسجد کے ساتھ کہ اس کا دھواں جو ہے وہ مسجد میں پہنچتا ہے اور نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ پھر جائز نہیں رہے گا. اس حوالے سے کہ مسجد میں دھواں کیوں گیا اس کا، کیوں مسجد میں تو کچی پیاز کھا کر آنے کی اسی لیے تو ممانعت ہے کہ اس کی بدبو آتی ہے، اور بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، منہ کی بدبو سے، کپڑوں کی بدبو سے، تو وہ ممانعت کی وجہ دوسری ہو جائے گی. اصل میں حکم جواز ہے تمباکو پر، یہ سگریٹ پر، بیڑی پر. گھٹیا تمباکو ہو، بدبودار گھٹیا، تو اس کا پینا مکروہ تنزیہ ہی ہے، کھانا پینا، اور اگر وہ خوشبودار ہے تو مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ. یہ ہمیشہ کے لیے حکم دے رہا ہوں، مسجد کے استنجا خانے کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ کا یہ حکم ہے تمباکو کے بارے میں کہ ہے جائز. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.